Quesum os egitur Domine, ut idem Spiritus Sanctus ec munera sanctificare dignetur, ut corpus et sanguis fiat Domini nostri Jesu Christi, ad hoc magnum mysterium celebrandum, quod ipse nobis reliquit in fedus et eternum. Ipse enim cum ora venisset, ut glorificaretur ate, Pater Sancte, ac dilexis et suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos, et cenantibus illis accepit panem, benedixit ac fregit, reditque discipulis suis, dices, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meus.